bala Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu. Leo ni Jumanne Januari 5 mwaka 2021. Na tuanze na muhtasari wake. Vyama viwili vya walimu ambavyo ni CPDK na CGPB havijafurahishwa na baadhi ya sheria za mfuko wa makazi wa walimu FLE. Vyama hivyo vinasikitishwa na kubaguliwa katika uendeshwaji wa mfuko huo. Baadhi ya wakulima wa kahawa mikoa ya Muyinga na Karusi wanasema wamelipa pesa ya mbolea kahawa tangu Novemba mwaka jana, ila hadi sasa hawajapewa mbolea hiyo na kuomba wahusika kutatua tatizo hilo. Kuna hayo bila shaka na mengine mitamboongozwa na Bi Serafina Kizimana. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Barabara ya lami inayounganisha kata za Kamenge na Kinama mjini hapa Bujumbura ipo hatarini katika eneo lililoko karibu na barabara ya 10 kutokana na mvua. Raia wanaoishi eneo hilo wanasema kuwa barabara ilianza kumeguka sehemu ndogo, ila kwa sasa eneo hilo limepanuka. Raia kwa ushirikiano na watendaji ngazi za shina wanajaribu kukarabati barabara hiyo, huku wakiomba na viongozi wa ngazi za juu serikalini kukarabati barabara hiyo kabla hali haijakuwa mbaya zaidi. Cindy Mowili ni mkuu wa kata ya Bururi katika kata ya Kinama. Tumsikilize. Barabara hiyo ya bora asili ina tatizo. Maji ya kija yanabomoa pembeni ya barabara, na barabara sasa hivi tunafikiriwa na probleme mpaka hivi hatujajua kimye kina nani kinatuma sesetre. Ni hiyo maji inatuma, inakuja ni mengi, yanatoka za Tarama, inafika sasa inadeborde panda, inamwanga manyumba za watu. Ni kitu ambacho mnafanya ili mpambane na tatizo hilo? Bo, tulijaribu kwenda chini na waraia sema tuone kama tunaweza patiza michanga kwenye ule usandarusi, tuone kama tuwezeka dogo, tuone kama chini sasa zinasogea anasanda kwa kuchunga hibu kwa wenye wanahusika kazi ile shezezoni na mtaneri jundo na kisha mbele kwa kusema atuondee kazi ile msaada, tuone kama hii barabara sasa atafaza serikali ite tunayomba ite kwenye mgongo saidie kwa kusema tuone kama tazengwa ila barabara ikiendelea na bomoka. Na aliyesikika ni Cindy Mowili, mkuu wa mtaa wa Bururi katika kata ya Kinama, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Vestine Utoi. Baadhi ya sheria zinazounda mfuko wa malazi wa walimu FLE zaonyoshewa kidole na vyama viwili vya walimu ambavyo ni CPDK na CGPB. Kwenye waraka vyama hivyo vilivyomtumia waziri wa elimu, vyama hivyo vinasema kuchukizwa na kubaguliwa kwenye bodi ya ukurugenzi ya mfuko hilo, wakati vyama hivyo ni wanachama. Romualdi ni yavivuze na ripoti kamili. Katika waraka huo, kipengele cha pili cha sheria ya rais iliyosainiwa Disemba 11 mwaka 2017 ili kutambua mfuko wa malazi ya walimu FLE, kinaeleza kuwa mfuko huo unahusu kila mtu anayefanya kazi ya walimu bila kubagua hata mtu mmoja. Hata hivyo, waraka huo unaendelea kueleza kuwa kifungu cha 4 cha sheria yenyewe kinatenga baadhi ya watu kuhusiana na uendeshaji wa shughuli za mfuko FLE. Kipengele hicho kinawekwa wazi kuwa vyama 6 ambavyo ni Konapes, Spesibu, Steb, Slebe, Sinapepe na Sinatef ndivyo peke yake vinaushirika na serikali. Matokeo yake, kama ilivyo katika waraka huo, vyama viwili Spedik na Sijepebu vimetengwa katika kamati tawala ya mfuko FLE. Jambo jingine wanaloibua katika waraka huo ni kwamba uratibu wa mfuko unafananishwa na muungano wa vyama vya walimu Kosesona ulioanzishwa na vyama hivyo 6. Tangu kuasisiwa kwa muungano Kosesona, wanachama wa Spedik na Sijepebu wanaeleza kunyimwa haki ya mwanachama mfuko FLE hadi miongoni mwao kuwasilisha maombi ya kuvuliwa uwanachama. Shukran Romualde ni yabivutse. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na sasa ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakulima wa kahawa katika mikoa ya Muinga na Karusi wanalalamika juu ya ucheleweshwaji wa kupokea mbolea za kemikali wakati tayari wameshalipia jumla inayohitajika. Kwenye kipindi cha Radio Isanganiro Ahiwanywa Vugwamaki Jumatatu hii, wakulima hao wa kahawa wameomba kutendewa haki kwa sababu wanasema muda kuweka mbolea kwenye miti hiyo ya kahawa inakaribia mwisho. Tuwasikilize. Tunakasirika, tulijiorodesha kwenye vyama vya ushirika, akiba na mkopo, COPEC, kunakotolewa mbolea. Ila, tulingoja siku nyingi bila mafanikio, tulijiorodesha mwanzoni mwamezi Novemba. Tunacheti cha malipo kutoka tuliko jiorodesha kama poste. Tunapouliza, wanatujibu kungoja. Kinachotakiwa kufanyiwa kazi ni kwamba serikali ifuatilie karibu mbolea yetu, ili raia wasipatia pate hasara. Kwa hivyo itupatie mbolea hiyo. Ni kusema tulijorodhesha ili tupate mbolea hiyo toka mwezi Novemba mwaka jana wa 2020, lakini hadi sasa tumezidiwa. Tulilipia katika fuko la poste lakini tumekosa mbolea. Tunapowauliza viongozi nao wanatujibu kwamba wanasubiri kama wengine. Tunaitaka serikali kufanya juhudi ili tupate mbolea hiyo na tuweze kuiweka katika mashamba yetu ya kahawa. Kipindi cha kutumia kimepita, huwa ni mwezi wa Novemba na kurudi hadi mwezi Februari. Sasa tujui iwapo watatupa mbolea hiyo mwezi wa Februari. Waliosikika ni raia wa mikoa ya Muinga na Karusi wakilalamikia kuhusu kutopatishiwa kwa muda mbolea za zao la kahawa. Idara husika na ujenzi wa miji Oboha imeanza shughuli za kuzibua Jumanne hii mitaro inayosafirisha maji taka katika maeneo tofauti mjini hapa Bujumbura. Bwana Cleophas Bizabishaka, mkurugenzi mkuu husika na usafi na mazingira kwenye idara hiyo Oboha, anatolea wito raia kujilinda na kutupa hovyo taka kwenye mitaro hiyo na kuachana na tabia ya kuiba mifuniko ya mitaro hiyo. Amefahamisha hayo baada ya raia kuyatoa malalamiko kutokana na harufu mbaya inayosababishwa na maji taka yanayojimwaga hovyo kwenye baadhi ya barabara kutoka kwenye mitaro hiyo kutokana na kuziba kwa mitaro hiyo. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Ismail Kwizera. Maji taka ya vyo vingi hupita chini kama mita sita kupita katika mifereji na kuelekea huko Buterere. Ila kinachosikitisha ambacho wengi hawafahamu, na ndio kwa maana tunawaomba mtusaidie ili waweze kufahamu, ni kuwa kuna sehemu ambazo tumeanzia kwa kutazama kipindi ambacho mifereji hiyo ilipozibia. Kwanza kuna sehemu ambazo mifuniko ya mifereji hiyo iliibiwa. Wengine nao kutupa taka za aina yoyote, kisha inasababisha mifereje kuziba na kulazimika kuzibua, na shughuli hiyo inatulazimu kutumia pesa nyingi. Tunaomba mtusaidie kufikisha ujumbe huyu kwamba kuna shughuli ambazo ufanyika husika na usafi, na kwamba kila yoyote ule kuzingatia usafi, maana hali hii ikiendelea yaweza kusababisha maradhi ya kipindupindu. Raia tunawaomba kubadili fikra zao na kuondokana na fikra ya kusema kwamba hivi vitu ni vya serikali, bali ni vya kwao. Pia tunawaomba waache kutupa taka sehemu yoyote ile wanayoiona, na tunawaomba pia waache kuiba mifuniko ya mifereji hiyo ili waturahisishie wakati wa usafi. Ibyo bintu byose bishobora kuhazibira. Ni bareke kwibiyo mifuniko yaje gufundikira haja hantu kweza kubirabira kugira ngo natwe tworoherwe. Na raia wanaoishi katika mtaa wa Gitega kata Kinama ni kaskazini mwa jiji hili la Bujumbura wanafahamisha kuwa zoezi la kutafuta daftari za kaya mpya haiendeki kwa urahisi kutokana na kuwa wanabogodhewa na watendaji wa mtaa huo ambao wanawalazimisha kununua firimbi kabla ya kuwekewa saini kwenye daftari hizo. Emile Hakizimana, mmoja mtendaji ngazi za shina mtani huo wa Gitega, anasema kuwa hatua hiyo ilichukuliwa ili raia wawe wakipuliza firimbi wakati kumeonekana wezi ambao wanapenda kuripotiwa kwenye kata hiyo ya Kinama. Habari zaidi na mwenzetu Jamari Vianenge na Kumana ambaye ametembelea mtani hapo. Wanaomba ukuweko na firimbi. Baada kununua daftari unatoa pia pesa nyingine ya kununua firimbi. Hao ni baadhi ya wakazi wa kata ya Gitega, mtaani Kinama, kaskazini mwa manispaa ya jiji la Bujumbura, ambao wanaeleza kwamba operesheni ya musako wa daftari mpya imegubikwa na changamoto kutokana na jinsi viongozi tawala wanavyowaomba wanawalazimisha kununua firimbi ili waweke saini kwenye daftari hizo mpya kama wanavyoeleza raia hao. Wanaomba ukuweko na filimbi, kama wana filimbi wawezo wakakutilia sign, kwa sababu wanatabezo filimbi zitatusaidia wakati kama pinakuja wa wezi, wanatuambia ngweti kama unaona wezi au kila mtu jambazi yoyote, kama ni usiku unapiga filimbi ili upate msaada. Kwa kuwekewa saini kwenye daftari hiyo mpya, kuna vigezo fulani fulani ambavyo tumesikia tayari wale ambao wameshaenda kuchukua hizo kae, wanasema ni lazima ununue hiyo daftari. Baada ya kununua daftari unatoa pia pesa nyingine kununua firimbi. Hiyo firimbi kila mwananchi anapasha kuwa nayo au kila nyumba kwa sababu ya mafaa ya usalama. Inasemekana kwamba wakati jambazi au mhalifu au mtu mtenda maovu yoyote anapoonekana katika karte fulani, ni lazima watu wanapiga zile firimbi kwa kuweza kujulishana, na hizo firimbi zinaweza zikasaidia kwa kuweza kushikilia ule mhalifu. Raia hao wanatolea wito serikali itoe filimbi hizo bila malipo kutokana na jinsi wanazoishi hali duni kimaisha. Lakini sasa sisi tulikuwa tunasema kama raia imeshanunua daftari, kwa nini serikali singetupatia hizo filimbi kwa bure? Kwa sababu siku hizi tuna matatizo ya uchumi kutokana si tu na hii mambo ya corona, mnaona watu hawatumiki, biashara hakuna, hayo yote yanaangamiza watu. Songi tusaidia kwa sisi tunanunua filimbi nao watupatie kae za bure, au tukinunua kae watupatie filimbi za bure, kwa sababu ni kazi ya jamii, kazi ya watu wote, sio kazi ya mtu mmoja. Na serikali kama vile mzazi ni lazima na sisi tusaidie kama vile raia wake. Emilia Hakizimana, mmoja wa viongozi wa kata ya Gitega, anaeleza kwamba wamechukua hatua hiyo ili raia watakapoona wahalifu waweze kupuliza vipenga hivyo kwa lengo la kuwashika mateka. Hatua ya kuwaomba wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura kumiliki daftari mpya ilichukuliwa na meya wa jiji la Bujumbura mwezi Disemba mwaka jana 2020, na ilianzwa kutiliwa manane mwanzoni mwa mwezi huu Januari 2021. Shukran kwa taarifa yako hiyo Jamari Vianenge Ndakumana, ambapo ilikuwa ikitudokezea kuhusu raia wa mtaa wa Gitega kata Kinama ambao wanalazimisha kuuza firimbi licha ya daftari ya usalama, basi wanatakiwa kununua na firimbi ili uweze kusaidia katika masuala endapo ya usalama endapo anatokea mwezi. Ni hadi hapa penzi msikilizaji, na teremshia nanga taarifa ya habari ya Jumanne hii. Ni Januari 5 mwaka 2021. Ni kutoleeni shukurani nyote ambao mmeweza kutega sikio taarifa ya habari. Fundi mitambo Bi Serafina Kizimana. Langu jina ni Bali ni Virimana. Tukutane kunako majaliwa saa 10 alasiri. Kwa heri kwa muda.